هاي بھائی حاصل د صورت دا دینن رز رز د غریات ساتا راویخ شا ادکی گما یوم دا یوم د مصاومی د نخ رز دا نن د نخ رز دی دا د او دا اخیره ناشنا خبر ادا دا اخیرانه شپې دی کنه په دې کې تزهید په دنیا په دریو طریقو سره انسان ناجوړه دی سبب د مرض یې سره محبت د دنیا د علاج سو اخرت یادول او دا اخیرانه لشپې دی کنه بای والفجر وليال عشر ذل حجی لشپې مرادی راجی حدار چې دین رمضان لشپې مراد دی والفجر الله تعالی وایي قسم مې دی په سبابانی سبا دلوی اختر تو گورائی که دچا یاد تازه کی گیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا حاجر رضی اللہ تعالی سو کچس یاد دی پاتی جی او قسم می دی پاغلا سشکو بانی دا لشپی بہترین دی پدی که دا قرآن را تک شروع شوی دی وشفع والوطر تاق مشتر دی جفت مشتر دی سی عبادتو نا جفتی سار دوارا کاتری ماس بخین سرور پر اس کنا پر پر دوم او بازیگر سرور دی ماسن سرور دی او تاق بکی دی نو ماخام دری دی نوی ترم دری نی واللیلی داس او شپا ازا یسر کلا چلنشی تاجو دو ٹیمشی کنا حل فی ذالک ایقن پدی کی خامخا برخل پار دخواندن لدی حجر دخواندن دا عقل حجر عقل تو ازکا چی حیج مرا ری دی کی مانا دا بندول دا عقلم سړے بندې د ناروونه حجر تم غټي د حجر زکه چې سپګې نونو دینه پېښ کړم دی باندې زکه ته حجر وای الهم تا رکیفا بال ربک بیا اصحاب یاد څنګه ګوري څنګه کړ دې تا کار څنګه کار کړ دې تا رب د عادیانو عادیانو سارا ایرا مزات الایماد دیتا عادی اولا وای دا اولاد دې چا دا عاد ابن ارم ابن عوص ابن سام ابن نوح ابن اسحاق داوی نزکه سردا ذکر کړو او دا ذات العماد عطف بیان نه ها زیاده دی تعریف د پاره خاوندان د چا دنګو دنګو آبادای یا باډای دنګی وی هغه چنه دی پیدا کړی شوی دا غي غوندي په خارونو کې او سمودیان آغا شهید توغل کانی بلوات په میدان کې او پھر اون ضلع اوتاد مخکې به وضاحت کړې صورت سواد کې میخونو والا هغه چې سرګشي کوله په خارونو کې زیاتې کې پدې کې فساد نو راولې ګل او راولې کې پدې باندې ستاره کوړه د عذاب کوړه چابک یقینا ستاره په زید کتو کې دي هر چا ته کدن کې دي په انتظار کې دي هر چا انسان دې چې امتحان حکم بدوان امتحانو کې بدوان رب دې عزتمن کې دې را نعمتونو اور کې دې ورو زما عزتمن کړه مالا او کچره په دې باندې امتحانو کې روزي پتنګ کې دې ورو زما سپک کمال نه وې نه تاسو عزت نه کوي دې یتیم تیزین اور کې په خوراک دې مسكين مانی او خري تاسو مال دې مړو په خوراک دې سره مينه کوي دې مال سره مينه ډېرا دا مينو سره نه په کار دا دکت لر د کندکا کله چې زرق زرق لشزم کا پورا زرق زرق ورو سرا او خکارش استا عرب ملائک سب پسب بانی او راو سرش جہنم پدا عرض بانی یو بیدن بی جہنم ملائک بیراولی دا عرض بانی نصیحت باقلی انسان چر تبی دل را نصیحت قبل و نصیحت اے نصیحت با قبلی و چر تبی دل را نصیحت او چر تبی دل را فائدہ دا نصیحت قبل و وائی بدی آلی تنی افسوس تیمال را قدم تو لی حیاتی چی ما مخ کی لے گلے پا دنیاوی جن کس آمال او قدم تو لی حیاتی ما دی اخپل جن لمخ کس را لے گلے وی امان امدہ ام تاز دا خبری دل جی فیوم ایز اللہ یعذب و عذاب و حد فدا غرض بانی سزا بورنکین پشان د سزا د الله تعالی باندې استوک او نبا تړلو کې پشان د تړلو د الله تعالی باندې استوک اے مطمئن نفس د الله په دین او پس خپل رب ته تب هم خوشاله استاره هم خوشالي وي مرضیه داخل شه بندګانو کې مي داخل شه جنت ته مي بسم الله الرحمن الرحیم سورته بلد په دې سورته بلد کې یا ساته بیان دي د شواهداتو په مشقت د انسان مانی آسان دي خجي مشقت د انسان مانی چه انسان آستا پا مشقت بانی ز شواهدات پیش کوم اغسو لا اقسمو نردا سی سنگا چه دخل کو خیال دی قسم کوم ز پدی کلی بانی مکہ ما توقع کنا مکہ کنا مکی بانی قسم کوم سبحان اللہ مکہ مکہ مکہ دا آواز لگی جی مدینہ مدینہ مدینہ اگاڑی آوازو نا کئی تیر خان کئی جی مکہ کے سخت آئے وی په محمد رسول الله سخت راغلی دي اے قاتونه په کې راغلی دي ها جی راغلی دي کنه جی ضرب الله مثلا قريه تن كار امر ته يتيار اسو راغد من كل مكان قضاء حاجت دبل تبنا استو او رسول الله صلي الله عليه وسلم باندې سخت سبحان الله مړای ته صادر نه دي چوري شي عقبت ابن ابي بعيط صادر چور تاو تاو سترګې در بیا ستنه سره اوتی وي صلى الله عليه وسلم لري بي نه دي ورزوري نو قسم کوم ز پدې کې ریبانی وا انت حلم بیاذل بلد او تچی حلم بیاذل بلد استابی زتی روا غړل شه د پدې کې کې سختی ده کنه او حلم انت حلم بیاذل بلد تا ته حلال والد پدې کې کې لکسات ته حلال والد راغل لکنه وجنه پکې وی ابن پلان کې خو ابن اختر خو د بیت الله خلاف لاندې وجنه یې دې صحیح او انت حلن تراتن کې دې کې لیتا مکی تو بیا د مدینه راځي درې مرګان مې وکړلې وا والد او ما ولد قسم دې په پلار او په بچی باندې آدم علی السلام باندې سخت راغلا دای اولاد کې سخت راځي والد ابراهيم علی السلام والد دې او ما ولد اسماعیل علی السلام او ګور په دې سخت دی دا ټول دلایل دي لقد خلق الانسان فی کبد چې موږ انسان پیدا کړ د مشقت د پاره چې کله مکه کې سختی محمد رسول الله باندې سختی ابراهيم علی السلام باندې سختی اسماعیل علی السلام باندې سختی معلومی کی چه پیدا انسان پیدا رد پارد سخته لقد خلق انسان فی قبض محنت بکا انکا کاری ہو تکشل بھئی ہر کیا عاشق شد ناشنا دمن لگی ہر کیا عاشق شد اگرچی نازنینی عالم اس نازو کی کے راست آیت بار میں باید کشید اللہ مرومی سے چه عاشق شوی کا نا بار بار آکا گی بوجھ ببرداشت کہے بھئی سختی دا بس دا سختی را پیدا ہی ہو نرمی خروس تو دا بیار اروانا دا ایا گمان کے اللہ یقدر آلی احد چی تنگی برا نوری پدوانی اللہ یقدر آلی احد ایا دا انسان گمان کے اللہ یقدر آلی احد چی قادر بنشی پدوانی ہوتان وائی دے ماو لگاو مال دیر پزول مالو لگی بھی دیر مولا کو کوئی دنو وادنو کی ایا گمان کے دے چی نینی دل رئیس سوک ولی مندل استر گینی دی گردو لی بیدائی ولی لگئی پزای دیو لگے استر کی دیو غړی او جب می ور کړه ته پوښتې وکي شونډي می ور کړې دی بیزای دی جب نه چلای غره تا کی راځته بیره باندې او شفاتین وعده نه او نجدین سمو ویسه دی وریدل مال بیزای بلګه استر کی وغړاوا او کستر کی استا نه لګي مان ته پوښو کا جب دی دا چانه کم ځای ور کم اورته وخی خو جب تړ تړای مگر زو چې بیزای چلای او شفاتین ګراجو نشته دی ای مداري دا گی راجو نیچی پیرا بند کی کنو یا نکی کی خبری کنو یا مطلب گی راج پیرا بند دو بیزای مستل چلاوا مطلب دا دی وادی ناو نجدین سخیست دا سی مناسب تو نیدی خو شتی پی پیشی لگا او دتا من خودلی دو لاری دا خیر او دا شر لارا دا وادی ناو نجدین دو سینیم دی بای نجد او چتی علاقی تو دا مو چتی کنو ناگی نخپل دان اللہ ضرورت برابر ہے خلق تا ہم علاقہ وان نو دے اونغت غنڈائی تا تا تس پترس دا غنڈائی فکو رقب ازاد اول دا غلام دی دا اگر انکار دی دکو تا اقتحام دا عقبی ہوئی او یا خوراک ورکو دی پرز دو پرز لوگی کی زی مسغبا چال ورکی یتیم تا خپل استخبل دی په انسانیت کې مسكين تا زامت رب خور والا ثم قال من الذين امنوا يا شيد المؤمنون نو تاسو به صبر او یوبل توسل کې صبر یوبل توسل کې درحم دا که سال خل اسوال دي هغه څنګه کافراندي دا دي ګس تاسو والا په دې باندې اور سر بن کړي شوی.